IDNT Radio. Ik ben Armin, je hebt geluisterd naar 2 uur State of Trance. Laat die nu op de achtergrond hoort, ligt maandag in de winkels. Intruder. En wat alle andere titels waren, dat zie je op internet morgenochtend. www.id-t.com. Ik wil je alvast een ontzettend fijn weekend wensen, want het weekend begint bij IDNT Radio altijd al op donderdag. En volgende week is er weer een nieuwe State of Trance.